Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu da hidayete erdirecek yoktur. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve onun ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah subhanahu ve teala Resulü Muhammed'i peygamberlerin sonuncusu, Risalet beyannamesinin mührü ve Resullerin en faziletlisi kılmıştır. O Allah subhanahu ve teala'nın Kur'an'da da dediği gibi o peygamber ki kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten men eder, onlara güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Peygamberimiz risalet görevini tebliğ etti. Emaneti yerine getirdi. Ümmete öğüt verdi. Ta Rabbine kavuşuncaya kadar bunu sürdürdü. Ve ümmetini nurlu ve dosdoğru bir yol üzerine bıraktı. İslam ümmeti uzun bir süre bu yola uydu. Allah'ın emriyle amel etti. Sonra onun emirlerine boyun eğdi, Resuluna uydu. Ancak daha sonraki asırlarda ümmeti İslamiye aziz tuttuğu, saadet duyduğu dini, inancı, akideyi, metodu, menheci bıraktı. Hayat konusunda çeşitli musibet ve belalara uğradı. Düşmanları ve bazı dindaş geçinenler ümmetin mukaddesatını yıkmaya, ayaklar altına almaya çalıştılar. Onların bu çalışmaları semeresinde verdi. Nasıl Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu asrında insanlar ferç ferç Allah'ın hidayetine koşuyorlarsa, artık yıkım vasıtalarının neticesinde yine insanlar ferç ferç sapıtanlar oldu. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi İslam garip başladı, garip başladığı gibi dönecek. Gariplere ne mutlu. İslam nasıl garip başladıysa bugün de bu zamanda bazı ülkelerde de garip duruma düştü. Hem de Müslümanım diyen insanlar arasında İslam'a sarılan büyük küçük sünneti Muhammediye'ye itina gösteren Müslümanlar aşırılıkla, fanatiklikle, radikallikle veya mutasap olmakla suçlandı. Bu fasit bir alışkanlık, korkunç bir suçlama, çok çarpık bir metot, büyük bir iftiradır. Bu ancak müşriklerin Müslümanlara karşı kullandığı metottan başka bir şey değildir. Ama ne yazık ki güya kendisine samimi diyen, güya Allah'ı çok seven, güya Allah yolunda güya mücadele veren birçok insan bu metodu kullanmak ve bu metotla hareket etmek şartıyla samimi olan Müslümanları lekelemeye çalışırlar. Hak dini anlamaktan tamamen uzaklaşma, nefsani arzularına, şehevi arzu duygularına uyup kaybolmaktadır. Birçok kişi gerek muamelatta gerek ahlakı hususlarda şatafatlı isimlerle kendisine yağ çekilmesinden hoşlanır vaziyete geldiler. Birçok kişi de dinden işine gelen şeyleri aldı, onları dile getirip durdu ve durur. Düşüncedeki ve hayatın birçok safhasındaki bu sapma uzun zaman önceden başladı. Ancak zaman geçtikçe sahasını genişletti. Asrımızda ise zannedersem ulaşabileceği en ileri noktaya kadar vardı. Ve bunun neticesi dindeki gariplikler arttı. Arttıkça arttı. İslam'a mensup olduğu iddiasında birçok devletin hayatın her safhasında Allah'ın kitabının ve Resulullah'ın sünnetinin hükümran olmasını isteyenlere karşı savaş açmasından daha güçlü bir delil yoktur. Zannederim bu durumu. İnsanlar alemlerin Rabbinin dininden başkasıyla hükmetmekte, Resulullah'a, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye tabi olan takva sahibi faziletli ulemanın yerine birçok neydi belirsiz insanlar geçip oturmaktadır. İnsanların kitap ve sünnetten alınan temiz, katıksız inancın apaçık nurundan uzaklaşması sebebiyle inanılacak şeyler değişti, onun yerine safsata, nefsani arzular, boş sözler yerleşip gitti. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor: bir gün gelir ki ümmetler sizin üzerinize birbirlerini çağırıp çullanacaklar. Aynen o burun birbirini yemek çanağına çağırdıkları gibi. Ashabtan birisi sorar: o gün ümmetin azlığından mı olacak bu? Aleyhisselatü Vesselam: aksine, o gün siz çok, onlarsa az olacak. Ancak siz sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden onların size karşı duyduğu korkuyu çekip alacak ve sizin kalbinize vehen atacak buyurdu. Sordular: ya Resulullah, vehen nedir? Dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmamak. İşte şaşmayan bir ölçü, değişmeyen bir sünnettir. Mümin Rabbinin taatına yöneldikçe, ona kavuşmaya hazırlandıkça ve Rabbin katındakileri arzuladıkça Allah Subhanahu ve Teala ona izzet verir. Düşmanlarının kalbine bir korku atar, onu yardımına mazhar kılar. Düşmanlarına karşı onu güçlendirir. Üstünlüğü, efendiliği ve zaferi ona bahşeder. Ama dünyayı tercih eder. Onun geçici süsüne, günlük konforuna aldanır ve saplanır kalırsa, Allah'ın emirlerini yerine getirmede gevşek davranırsa, düşmanlarının kalplerinden mümine karşı duydukları korkuyu alır, onları mümine karşı cesaretli kılar, kendisine zelillik verir. Bu duruma düşen mümin, seleflerinin dünyaya karşı uyanık, aziz ve efendi olmalarına karşılık, dünya hayatını ve onun düşük değerlerini sever. Şu bir gerçektir ki, kim dünyayı severse dünya onu zillete sürükler. Kim de ondan el çekerse dünya ona hizmetçi olur. Günahlar kulun helakına, sapıtmasına, Rabbinin taatından ve hidayetinden uzaklaşmasına sebep olur. Günahlarla insanın şeytana ve onun insan suretindeki yardımcı ve uydularına dostluğu meydana getirir. Günahları terk etmek ve onlardan uzaklaşmakla, ayrıca salih amelleri ve hayırlı işleri yapmakla insan Allah'ın dostlarından ve kurtuluşa eren partisinden olur ki bunlara korku yoktur ve bunlar mahzun olmazlar. Günahlar Nuh Aleyhisselam'ın zamanından günümüze kadar geçmiş ümmetlerin de helakına sebep olmuştur. Çünkü onlar peygamberlerine karşı geldikçe, nefsin arzularına uydukça, inatçı zalimlerin peşine takıldıkça başlarına yıkım ve azap çullanmıştır. Bu kendisine isyan edenler hakkında Allah'ın sünnetidir. Bilhassa kendisini inkar edenler hakkında değişmez sünneti budur. Çünkü Allah subhanahu ve teala onlara bir sure tanır. Tevbe ederlerse kurtulurlar. Yok, tevbe etmezlerse Allah da onları yakalayıverir. Evet. Huzeyfe bin Yaman şöyle diyor. İnsanlar Allah'ın Resuluna hep hayrı sorarlardı. Ben ise bana yetişir korkusuyla şerri sorardım. Dedim ki ya Resulullah, biz cahiliyet ve şer içindeydik. Allah bize İslam'ı bağışladı. Bu hayırdan sonra bir şer var mı? Aleyhissalatü vesselam evet var buyurdu. Bu şerden sonra bir hayır var mı dedim. Evet. Onda bir bulanıklık da var dedi. Onun bulanıklığı nedir ey Allah'ın Resulü dedim. O devrin alimlerinden bir zümre benim yolumdan başka bir yollara çağıracaklar. Sen o devrin amirlerinden bazılarının hareketlerini tasvip, bazılarının hareketlerini de reddedeceksin buyurdu. Bu hayır devrinden sonra şer devri var mı? Ey Allah'ın Resulü dedim. Evet vardır dedi. O devirde bir takım çığırtkanlıklar halkı cehennem kapılarına çağıracaklar. Kim onların davetine uyarsa onu cehenneme atacaklar buyurdu. Ya Resulullah, bu davetçileri bize vasfedin dedim. Şöyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Onlar bizim milletimizden insanlardır. Bizim dilimizle bizim aziz duygularımıza seslenerek konuşurlar. Halbuki gönüllerinde hayırdan eser yoktur buyurdu. Ben o devir bana yetişirse nasıl hareket etmemi emredersin ya Resulullah dedim. Aleyhissalatü vesselam, Müslümanların cemaatine katıl ve onların imamlarına itaat eyle buyurdu. Ben ya Resulullah, onlar cemaat halinde değiller de bozgunculukla parçalanmışlarsa başlarında da imamları yoksa dedim. O zaman Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. O fırkaların hepsinden ayrıl, evine çekil. Bu ayrılman bir ağaç kökünü ısırmak kadar zahmetli olsa bile, artık ölüm erişinceye kadar bu ayrılık içinde bulun buyurdu. Evet. Bu hadisi Buhari menakıbda, Müslüm İmara'da sahih bir senetle naklediyor. Sanki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Huzeyfe'ye içinde bulunduğumuz şu günlerde meydana gelen olayların bazılarını o kadar açık ve net bir şekilde haber vermiştir ki bize de tutulacak yolları görme, anlama ve uyma olsun. Günahların tehlikeleri ve cezaları büyük olduğuna göre önce insanın günahları bir tanıması, nasıl sakınacağını bilmesi ve daha da önemlisi küçük demeden, büyük demeden hepsinin satır satır yazıldığını insanın bilmesi gerekir. Evet. Günahların insanın üzerinde çok büyük bir tesiri vardır kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bunu kitabında, Resulü ise sünnetinde çok net bir şekilde bildirmiş ve net bir şekilde de açıklamıştır. Çünkü bizler dünyaya geliş sebebimiz kulluktur. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Kulluk söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktadır. Kulluğun en belirgin görüntüsü huşu, ileri derecede saygı, tevazu, sevgi ve sevdiğini gücendirmekten duyulan korkudur. Huşu ve saygı, Allah'ın azametine, yarattıkları üzerindeki kudretine, yakalamasındaki şiddetine ve ceberrutuna karşı kulun şuuruyla ilgilidir. Bütün güç, kudret, kulunu kuşatan Rabbe karşı duyulan tam saygı ve olgun huşu, o Rab'dan başka sığınılacak, yardım dilenecek birinin olmadığını bilerek olur. Korku, Rabb'in kulun bütün çalışmasını bildiğini, büyük küçük kuldan sadır olan her şeyi yazdığını, zerre ağırlığınca da olsa hiçbir şeyin ona gizli kalmadığını, bütün bunlardan kulunu sorumlu tutacağını, affetmediği takdirde kulun helak olacağını idrak etmesiyle ilgilidir. Sevginin kaynağı ise kulun Allah'ın fazlının yüceliğini, nimetlerinin sayı itibarıyla sınırlanamayacak, büyüklük itibarıyla bilinemeyecek kadar çok olduğunu bilmesidir. Rabbinin fazlı ve ihsanına karşı devamlı şuur ve kesintisiz duygu ile bağlanmak, onu sevmeyi, onu çok zikretmeyi, şükretmeyi ve onu devamlı övmeyi gerektirir. Bütün bu etkenler kulluğun sıfatlarındandır ve kul korkuyu her hissettikçe güçlenir ve artar. Veya saygı ve huşu duydukça veyahut Allah'ın fazlını ve ihsanını andıkça ulvileşir. Günahlarla mücadele, kendisini şehvetlerle ve arzularla imtihan eden Rabbine karşı kulun korkusunu ve saygısını güçlendirir. Her şeye rağmen kul günahlara karşı tehlikeli bir savaş içindedir. Bu savaşta kulun yardımcısı, destekçisi, koruyucusu sadece Allah'tır. Günahı savmada ve ibadeti elde etmede kulun çare edilmesi ancak gerçek dost ve himaye edici Rabb'in yardımı iledir. Övgüye layık yegane Rab olan Allah, kendisine her yalvarışında ve yönelişinde kuluna arka çıkar, yardım eder ve başarı verir. Evet, bu mücadele her sarstıkça, onun ateşiyle ciğeri her yandıkça, fırtınasının önünde her savruldukça, nefsi şevhet ve kul bütün bu olumsuzluklara her hedef oldukça, Mevlasına sığınma, ihtiyaçlarını ona arz etme ihtiyacı hisseder. İşte bu hal dayanağı zayıflayanların gerçek dayanağı, yardım isteyenlerin gerçek yardımıdır. Bu kulluk mücadelesi ateşi her parladıkça, kulun saygısı her yenilendikçe ve gerçek dostuna, gerçek yardımcısına ihtiyacı her arttıkça, günahlar saygıyı artıran etkenlerden olur ki işte kulluğun özü de bundan kaynaklanır. Bu kullukta, bu mücadelede her yıkıldıkça, şeytanı ve nefsi kendisine karşı zafer elde ettikçe, günaha düştükçe hesaba çekileceği ve Rabbin hükmünden kurtulamayacağı korkusu yenilenir. Tövbeden başka kurtuluş ve sığınacak olmadığını anlar ki kulluğun bizzat kendisi de budur. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki siz günah işlemeseydiniz Allah sizi gidererdi. Günah işleyip Allah'tan bağışlanmak dileyen bir kavim yaratırdı ve onların günahlarını bağışlardı buyuruyor. Bunu Müslüm'ün Kitab-ı Tevbe'de bulabilirsiniz. Bakın bunun açıklaması şöyledir. Kul günah ve kusur işlemez, İbadetlerindeki noksanının da farkına varamazsa, saygıyı gerektiren bir durum olmadıkça şuurunda saygı ve korku düşüncesi gelişmez. Aynı zamanda Allah'ın mekrinden, tuzağından emin olduğunu hisseder ki bu temeli saygı, huşu, korku ve sevgi olan kulluğun en büyük zıttıdır. Bunun için Allah Subhanahu ve Teala kulluğundan yüz çevirenlere bakın ne diyor? Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz diyor Araf 99'da. Kul günaha düştükten, nefsini kurtarma savaşından yıkıldıktan ve günahının farkına vardıktan sonra Allah rahmetiyle onu çekip alır ve günahlarından bağışlanma dileyip özür dilemesi için ona tevbe kapılarını açar. Sonra da tevbesini kabul eder. Bütün bunlar kulun Rabbinin geniş rahmeti ve fazlıyla hissettiği sıkıntısına gerçek çareyi veren, tevbe edip temizlenmesi ve iyilere katılması için rahmet elini uzatan Rabbine olan sevgisini kuvvetlendiren hususlardandır. Bütün bunlar karşısında kul ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar çalışırsa çalışsın, kendi ameliyle kurtuluşa eremeyeceğini kesinlikle anlar ve bilir ki kul buna ancak Allah'ın fazlı ve rahmetiyle erişebilir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Doğruyu arayın, yaklaşın ve müjdeleyin. Muhakkak ki hiç kimseyi ameli cennete sokmaz. Sorarlar, seni de mi ey Allah'ın Resulü? Evet diyor, beni de. Beni de amelim cennete sokmaz. Ancak Allah'ın rahmetiyle beni örterse mesele yok. Biliniz ki Allah'a en sevimli gelen amel az da olsa devamlı olandır diyor. Bunu Bukhari'nin Kitab-ı Rikak'ta bulabilirsiniz. Sahih bir senetle. Asıl maksat kardeşlerim, ister iyi ister kötü olsun, iyiliği hangi derecede bulunursa bulunsun, her halükarda kulun bunların sadece Allah'ın fazlı ile hasıl olacağının şuuruna ermesidir. İyilik bakımından insanların en ulusu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Buna rağmen o bile elde ettiği fazilete Allah'ın minneti, ihsanı dilemesi ve seçmesiyle nail olduğunu söylüyorsa, yani bakın Nisa suresinin 113. ayetinde Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya yeltetmişti. Onlar sadece kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu cidden büyük olmuştur. Bakın yine Duha suresinde, o seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Evet. Bu da Allah'ın Resuluna söylediği sözlerden. Günahkar, günahı sebebiyle boynu bükük ve korku içindedir. Rabbinin rahmetini umar ve bağışlanmasını ister. İtaatkar ise saygılı, huşulu ve kesin inançlıdır. Ki elde ettiği, içinde bulunduğu her hayrın sadece Rabbinin fazlı iledir. Ne kadar çalışırsa çalışsın, buna şükredebilmesi Rabbinin ikramı iledir. O Rabbinin fazlına esir, kulluğunu eda için verilen güç karşısında borçlu, iflas etmiş borçlunun elinden tutan fazilet sahibine gösterdiği derin saygıyla saygılıdır. Günahların takdir edilmesinin açık hikmetlerinden biri de kardeşlerim, insanların Allah'ın dinine grup grup girmesine ve peygamberlerin tasdik edilmesine sebep olan mucizeler ve delillerle dinin desteklenmesidir. Küfür ve inadıyla hakkı yalanlayan ümmetlere azabın inmesi, getirdikleri vahiy konusunda peygamberlerin doğru olduklarına ve dinin hak olduğuna en büyük delildir. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın tufanı, Ad kavmini kurutan Samyeli, Semud kavmini helak eden yıldırım ve gök gürültüleri, Lut kavminin sakinlerinin meskenlerini ve içindekileri alt üst eden ilahi zelzele, Hazreti Musa'nın ve Beni İsrail'in kurtulup Firavun ve ordusunun helak olması için de denizin yarılması gibi olaylar, peygamberleri destekleyen ve insanların kalbini onların davetine açan olaylardır. Küfür olduğu için en büyük isyan olan bu çeşit günahkarlardan her ne kadar başına ukubet gelenler faydalanmasa da başkaları için ibret alma vesilesi olurlar. Başkaları bunlardan faydalanır ve bunların benzerine uğramaktan korkarlar. Günahların yaratılmasındaki hikmetlerin en büyüklerinden biri de Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarının gerçekleştirilmesidir ki bunlar rahmet, af ve mağfirettir. Günahlar olmasaydı af ve gufran sıfatları tecelli etmezdi. Af, gufran ve tövbeleri kabul etmek Allah Subhanahu ve Teala hakkında vacip olan kemal sıfatlardandır. Bunların varlığı günahların varlığını gerektirir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sizin Allah'ın size affedeceği günahlarınız olmasa Allah günahları olan bir kavim getirir, onların günahlarını affeder dedi. Evet. Allah kitabında Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Yani bize seçme hakkını veriyor. Kendisine kulluk edeceğini, isyan mı, itaat mı edeceğini sen belirle diyor. Evet, günahların varlığı kulun kendi fiillerini yapmada irade sahibi olduğuna delildir. Bu sapık Cebriye mezhebinin iddiasında iptal eder kardeşlerim. İlim Allah Subhanahu ve Teala için vacip sıfatlardandır. Sınır ve kayıt tayin etmeksizin mutlak kemal sıfatıdır. Günahların meydana gelmesindeki hikmetlerden biri de Allah'ın kendisine düşmanca davranıldığı ve zulmettiği zaman dostlarının kerametini ortaya çıkarmasıdır. Mesela abid bir zat olan Cüveyr için kerameti gibi kavmi kendisine zina isnat ederek eziyet edip manastırını yıktıkları zaman Allah Subhanahu ve Teala zina iddia edilen kadından doğan çocuğa konuşma kabiliyeti vermiş, çocuk da onun suçsuz olduğunu ve annesinin bir çobanla zina ettiğini bildirmiştir. Bununla ilgili hadisi Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'den bulabilirsiniz. Evet, yine Küfeli Ebu Sa'da Usame bin Katade Sa'd bin Ebu Vakkas'a iftira ettiğinde Sa'd ona beddua etmiş, Cenab-ı Hakk'ın Sa'd'a bahşettiği bir keramet olarak bedduası tutmuştur. Bunu da Buhari Müslim'de bulabilirsiniz. Evet. Günahlar ve onların hem fert hem de toplum üzerindeki tesirleri konusunda üzerinde durulması gereken önemli bir nokta vardır ki bu kaderi kendisine siper yapmak, kendi suçunu kadere yüklemektir. Yani isyankarlar günahlarını işlemelerini, cürümlerini gerçekleştirmelerini Allah'ın kendilerine yazdığı kaderin bir tabi neticesi olarak göstermeye çalışırlar. Bu konuda dayandıkları delil ise Adem'le Musa'nın Allah Subhanahu ve Teala'nın huzurunda birbirine karşı delil getirip münazara etmeleriyle ilgili hadistir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğine göre Adem ile Musa birbirine karşı hüccet getirip çekiştiler, yani münazara ettiler. Musa Adem'e dedi ki, ey Adem, sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten çıkardığın için mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem de ona, ey Musa, sen Allah'ın kelamı ile seçip üstün kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Musa'sın. Öyleyken sen Allah'ın beni yaratmasından 40 yıl önce üzerime takdir buyurduğu bir işten dolayı beni kınıyor musun dedi. Bunu takiben aleyhissalatü vesselam böylece Adem Musa'ya delil ve burhan ile galip oldu. Adem Musa'ya delil ve burhan ile galip oldu cümlesini 3 kere tekrarlamıştır. Evet. Bu söz gayet veciz ve son derece güzel bir söz. Kendisinden herhangi bir hareket olmaksızın kula isabet eden bir musibet dolayısıyla kadere dayanmasında, kaderi delil getirmesinde bir sakınca yok. Mesela kula isabet eden gözünü, kulağını veya herhangi bir organını kaybetmesi, malının helak olması, cinnet getirmesi, hastalanması gibi semavi bir arızayla karşılaşması ve buna benzer kendi katkısı olmadan gerçekleşen durumlarda kulun kaderi getirmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kitabında dediği gibi ne yerde ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Doğrusu bu Allah'a kolaydır diyor hadis 22'de. Ayıplara gelince bunlar ceza, kötüleme, kızma gibi kulun ayıplanmasını gerektiren her şeydir. Bu kulun Rabbine isyanını ve emirlerini tutmaması suretiyle kendi kesbiyle meydana gelir. Kul bunu şirk ve namazı terk etmek gibi Allah'ın emrettiği şeylerden bir kısmını yapmamakla veya zina ve hırsızlık gibi yasakladığı şeylerin kısmını yapmakla, işlemekle hem de bunu kendi iradesiyle seçerek ortaya koyar. Bütün bu çeşit günahlar ve ayıplar sebebiyle kişinin kaderin arkasına sığınarak kendisini mazur göstermesi mümkün değildir. Çünkü bunlar günahı kasıtlı bir irade ve tercihle gerçekleşir. Bu konudaki kader, kulun seçip tercih ettiği cürme Allah-u Teala'nın ilminin daha önce geçmiş olmasıdır. Cenab-ı Hak olacağı uygun şekilde geçen mutlak ilmiyle kulun bu seçimini yazdı. Kulun seçiminden ve kazancından önce geçen Allah'ın ilmine dayanan kader ile delil getirmeye mahal yoktur. Musibetlerde ise asıl olan kulun seçimi yoktur. Bu sadece Allah'ın takdiriyledir. Herhangi bir kişi kendisi hakkında siyah, ama, mecnun, alaca, sağır, şaşı, fakir veya doğuştan sakat olmayı seçemez. Bu durumdaki birinin kader demesinde hiçbir sakınca yok. Bu açıklamadan sonra geriye bununla Adem ve Musa arasındaki münazaranın makul ölçüler içerisinde ilgisini bulmak kalır. Hazreti Musa, atamız Adem'le yasak meyveden yiyerek kendisiyle Hatice zevcesi Hazreti Havva'nın cennetten çıkarılması ve ona bağlı olarak zürriyetinin de cennetten çıkarılması gibi iki musibete uğraması üzerinde münazara etti. Bu iki musibetten ikincisi zürriyetin cennetten çıkarılması ve babalarının hatasıyla kayba uğramalarına gelince şüphe yok ki bu ayıp sayılmayacak musibetlerdendir. Yani zürriyetten herhangi birisi Adem Aleyhisselam Hazreti Musa'yı münazarada yense bile bu günahlardan birisini işlememiştir. Zürriyetin cennetten çıkarılması ise Allah'ın takdiriylendir. Bu konuda hiçbir şüpheye yer yoktur. Çünkü bu iş ilahi bir musibettir ve zürriyetin herhangi bir müdahalesi yoktur. Bu meselenin Musa Aleyhisselam'ın sorusunda bir ön söz yerinde olduğu ve kendisine ve babalarının hatası sebebiyle zürriyetine isabet eden konuda delil getirmesinin odak noktası teşkil ettiği belli olunca Hazreti Adem'in Hazreti Musa'ya verdiği cevabın en yeterli ve en açık cevap olduğu ortaya çıkar. Burada birinci mesele Hazreti Adem'le zevcesinin hataları sebebiyle cennetten çıkarılmalarıdır. Açık olan şudur ki buna dayanarak kaderi ileri sürmek pek hoş bir şey değildir. Ama şu aşağıdaki noktalara bakılabilir. Kaderi ileri sürerek mazeret beyan etmek her yerde doğru olurken diğerinde doğru olmuyor. Yani bir yerde doğruyken bir yerde doğru olmuyor. İnsan bir günaha bulaştığı zaman tövbe eder. Allah da tövbesini kabul ederse bu durumda kaderi delil getirebilir. Ama günah işler ve isyanında devam eder de kaderi kendisine kalkan yapmaya kalkışırsa bu batıldır. Kafirlerin, müşriklerin durumu da böyledir. Özetle kötülenecek iş ortadan kalkarsa kaderi ileri sürmek doğru olur. Ama Kötü iş devam edip duruyorsa kadere yüklemek kötüdür, yanlıştır. Hazreti Adem olmuş ve bitmiş, imkan dahilinde olduğu halde tekrarlanmamış bir durumu delil getirdi. Allah'ın emrine ve iradesine teslim olunduğu için getirdi. Allah'ın emrine ve iradesine teslim olunduğu için böyle durumlarda kaderi delil getirmek doğrudur. Ama Allah'ın emrettiği tevhid ve iman konusunda kadere karşı çıktıkları ve devamlı şirk içinde bulundukları halde ondan kaçınmadıkları için müşriklerin kaderi delil getirmelerini kötü karşılamıştır. Evet. Allah'ın şerrinden korusun iblis, Hazreti Adem'in yanına ihlaslı bir nasihatçı şeklinde geldi ve ağacın meyvasından yerse ona bir zararın dokunmayacağını, aksine faydası olacağını, cennette ebedi kalacağını, meleklerden olacağını ve buna benzer Hazreti Adem'le zevcesini aldatan birçok şeyi nasihat olsun için söylediğine dair Allah adına yemin etti. Adem Aleyhisselam ise fıtratının temizliği ve nefsinin hileden uzak oluşu sebebiyle iblisin sözlerinin hak olduğundan şüphe etmedi. Çünkü o Allah adına yalan yere yemin edilebileceğini zannetmiyordu. Buradaki olay iblis tarafından aldatma, Hazreti Adem ve zevcesi tarafından aldanma olarak gerçekleşti. Hazreti Adem ve zevcesi Allah adına yapılan yemine saygı duydular ama iblis bu yeminin değerini düşürdü. Bunun için Allah da onu küçülttü ve lanetledi. Hazreti Adem ve zevcesini tövbe etmeye muvaffak kıldı. Ayrıca Hazreti Adem'i peygamber olarak seçti ve hidayete erdirdi. Hidayet rehberi kıldı. İşte bunlarda Adem Aleyhisselam'ın mazereti vardır. İşte ilim ehli bu noktada şöyle bir kaide getirir. Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Yani iblis bilerek, isteyerek, kibirlenerek isyan etti, boyun eğmedi, secde etmedi, Allah'a tövbe etmedi. Kendi günahına kılıf uydurdu, Adem'i suçladı, ona kinlendi, ona haset etti ve onu tuzağa düşürdü. Adem Aleyhisselamsa meleklerin yaşantısını görüp onlar gibi cennette ebedi kalmayı istedi ve iblis de bunu güzel fark edip oradan vurdu. Onlara nasihatçı olarak yaklaştı. Allah adına yemin ederek onların yasağı, yani Allah'ın koymuş olduğu yasağa yaklaşmalarına vesile oldu. İşte bu noktada kardeşlerim, kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır diyoruz. Evet. Bu noktada günahların bir tarif edilmesi, çeşitleri nelerdir, sebepleri nelerdir, bunların üzerinde durmak gerekir. İsyan, günah, itaatın zıttıdır. Yani bidat nedir diye sorulduğunda verdiğimiz cevap nedir? Sünnetin zıttıdır. Şirk nedir dediğimizde tevhidin zıttıdır. Günahsa kardeşlerim, aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi Allah size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin göstermiştir. Yani isyan itaatın zıttıdır. Kulun Rabbinin emrine muhalefet etmesi demektir. Kişinin asi olması, muhalefet etmesi, itaat etmemesi manasına gelir. Evet. Yani emredileni terk etmek, yasaklananları işlemek veya Allah'ın kitabıyla veya peygamberin diliyle emredilen şeyleri terk etmektir. Allah'ın ve Resul'ün yasakladıklarını yapmaktır. Bunlar sözlerle de olur, açık ve gizli amellerle de olur. Rabbimiz şöyle diyor: kim de Allah'a ve onun emirlerine karşı gelir, onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Evet. Masiyet, fısk, küfür lafızları Allah ve Resulüne nispet edilirse küfür ve fısk da bunun manasına dahil olur. Yani aynen şu ayette geldiği gibi. Artık kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Cin 23'te. İşte Ad kavmi Rablarının ayetlerini inkar ettiler, peygamberlerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın işine uydular diyor Allah Azze ve Celle. Hud 59'da. Evet. Demek ki masiva, günahlar, isyan hoş bir şey değil. Cenab-ı Hak küfrü, fıskı, isyanı insana hoş göstermiyor. Ve Kur'an'da olsun, sünnette olsun, bazı aylarda, bazı günlerde de insanlara birçok şeyi yapmalarını da yasaklıyor. Şu şu şu şu şu aylarda şunları yapmayın, şu yerlerde şunu işlemeyin gibi birçok emirlerinde ne yapıyor? Bildiriyor. Evet kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi Nisa 31'de, eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örter ve sizi ağırlanacağınız bir yere sokarız diyor. Bu ayette de görüldüğü gibi bizzat Kur'an'da günahlar büyük ve küçük diye niye ikiye ayrılıyor kardeşlerim? Yani siz büyüklerden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örter ve sizi ağırlanacağınız bir yere sokarız diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi diyor Hucurat'ta. Allah Azze ve Celle bu ayetle de günahları üç mertebeye ayırıyor. Bunlardan birincisine küfür, ikincisine fısk, üçüncüsüne ise isyan diyor. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi kitap ortaya konulmuştur. Suçluların onun içindekilerden korkarak vah bize. Bu kitapta ne oluyor? Ne küçük ne de büyük. Hiçbir şey bırakmıyor. Her yaptığımız şeyi sayıp döküyor dediklerini görürsün. Keyif 49'da. Bu ayet büyük olsun, küçük olsun, insanın yaptığı her şeyin yazıldığını açıkça belirtilen bir nastır. Evet. Abdullah bin Mesud diyor ki aleyhissalatü vesselama Allah katında günahların en büyüğü hangisidir diye sordum. Seni yarattığı halde Allah'a ortak koşmandır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Yemeğine ortak olacak korkusuyla çocuğunu öldürmendir buyurdu. Sonra hangisi dedim? komşunun hanımıyla zina etmendir dedi. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri bunlardır kardeşlerim. Demek ki günahın büyüğü, küçüğü de varmış. Evet. Herhangi bir günaha küçük denmesi bir yerde hoş karşılanmamalıdır. Çünkü herhangi bir günah Allah'ın azameti ve ululuğuna karşı işlendiği için büyüktür. Enes şöyle rivayet ediyor. Sizler muhakkak birçok ameller yapmaktasınız. Onlar sizin gözlerinizde kıldan incedir. Şu muhakkak ki bizler Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında onları helak edici günahlardan sayardık diyor. Bukhari'de. Evet. Bir günaha küçüktür demek bu sözde mümkün olmadığını gösteriyor. Ancak büyük günahlardan sakınmayı küçümserse o zaman küçük büyük ayrımı gündeme geliyor. İbn Abbas bakın şöyle bir rivayette bulunuyor. Kendisinden nehyedilen her amel büyük günahtır. Allah'a isyan olan her hareket büyük günahtır diyor. Büyük günahların sınırı var mıdır? Denildi ki büyük günahların sınırı sayısını belirtecek kesin bir ölçü yoktur. Doğru olan büyük günah için kulların bileceği bir sınırın olmadığıdır. Yoksa insanlar küçük günah kabul edilen şeyleri düşüncesizle işler ve onları mübah sayarlardı. Ancak aziz ve celil olan Allah yasaklananlardan sakınsınlar, dolayısıyla da büyük günahları işlemesinler diye bunları kullarından gizlemiştir. Aynen Cuma günündeki icabet saatinin ve ismi azamın gizlenmesi gibi. Evet. Cenab-ı Hakk'ın celal ve azametine karşı aykırı davranışta bulunmanın çok çirkin olduğunda şüphe yoktur. Ancak bunların bir kısmı diğerlerinden daha büyüktür. Bu bakımdan bu ayrılıklar 5 vakit namazın, Ramazan orucunun, hac ve ümrenin, abdestin, arife günü orucunun veya aşure günü orucunun veyahut sahih hadislerle bildirilen iyiliklerin yapılmasının örtüp affettireceği veya yine Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen hadislere göre bunların affettiremeyeceği ameller olmak üzere ikiye ayrılırlar. İşte din, namaz ve benzeri amellerin affettireceği günahları küçük günahlar, affettiremeyeceğini büyük günahlar adı vermiştir. Bu taksimin güzelliğinde şüphe yoktur. Allah'ın celal ve azametine nispetle onun küçük olması çirkinliğini gideremez. Ama kendisinden daha büyük olana nispetle o küçüktür. Çünkü çirkinliği daha az ve iyi amellerle affettirilmesi daha kolaydır. Allah daha iyi bilir. Evet kardeşlerim. İtikatta günahlar, şirk, münafıklık ve benzerleridir. Ahlakta günahlar, zina, içki ve benzerleridir. İbadette günahlar, namazı terk etmek veya önemsememek, zekatı vermemek ve benzerleridir. Muamelatta günahlar, faiz, rüşvet, yalancı şahitlik, hırsızlık ve benzerleridir. Evet. Demek ki günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrıldığı ortaya çıkıyor. Evet. İbn Abbas, büyük günahlar öyle amellerdir ki Allahu Teala onun sonunu cehennem kılmış ve gazaba layık görmüş veya lanet etmiş veyahut da azap ile noktalamıştır. Evet. Böyle demiştir. İmam Heysemi Büyük günahlar hakkında ise kişinin korkusuzca ve pişmanlık duymayan bir vicdanla, küçümseyerek ve cesaretle yaptığı, üzerine gittiği hata büyük günahtır. Nefsin aniden beliren arzularına teşvik eden, nefsin alışkanlık haline getirdiği pişmanlıktan ayrılmayan ve kendisinden lezzet alınmayıp üzüntü duyulan hata büyük günah değildir. Evet. İnsan büyük günah olduğunu bilerek bir günahı işler. Bunu işlerken korksa da, onu işlemekten pişmanlık duysa da, zina ve benzeri işleri yaparken bu duyguları duysa da, o iş büyük günah olmaktan çıkmaz. Her günah ki din, yani ona büyük bir ceza takdir eder ve ona karşı çetin davranırsa veya varlıktaki zararına büyüklüğünü beyan ederse, o büyük günahtır. Bunun dışındakilerse küçük günahtır. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, helak eden yedi günahtan sakının diyor. Evet. Bu büyük günahlar kaç tanedir? Onlar yedi midir diye sorulduğunda İbn Abbas, onlar 700'e yakındır. Ancak istiğfar varken büyük günah bulunmaz. Günahta ısrara devam varken de küçük günah diye bir şey olmaz buyurmuştur. Evet. Ve İbn Mesud, İbn Abbas ve diğerlerinden gelen rivayetlerle de onlar büyük günahların Cenab-ı Hakk'ın Nisa suresinin baş tarafında 31. ayette size yasaklananların büyük olanlarından kaçınasınız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama sokarız ayetinin işaret ettiği şeyler olduğunu söylemişlerdir. Evet kardeşler, demek ki günahlar insanı hayra götürmüyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam, Müslümana sövmek fasıklık, onu öldürmekse küfürdür demiştir. Yine Müslümana lanet etmek onu öldürmek gibidir demiştir. Sahabeden biri naklediyor. Aleyhissalatü vesselam yolculukların birinde Ensardan bir kadın bir devesinin sırtındayken devenin huysuzluğundan rahatsız olup ona lanet okuyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca, hayvanın üzerindeki yükü indirin, zira bu hayvan lanetlenmiştir buyurmuştur. Evet. Sanki o deveyi insanlar arasında yürürken gördüm. Kimse onu almak veya binmek istemiyordu diyor İmran bin Hüseyin. Erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere benzemeye özenmesi, saçına saç ekleme, dövme yaptırma ve dişleri seyreltip sivriltme, bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı şeylerdendir, davranışlardandır. Çünkü bunlar lanet sebebidir. Çünkü Rabbimiz, Allah Resulü size neyi getirmişse onu alın, size neyi yasakladıysa da ona son verin demiştir. Bidatlar veya dalalete çağırmak veyahut da kötü bir yol, adet bırakmak, bu da sapıklığın, günahların, şerre açılan kapıların en büyüklerindendir. Evet. Günahın kesin sayısı ve sınırı belli değildir. Ancak şu vardır ki, delillerin, haramlılığın kesinliği ve şiddetinin gösterdiği her günah büyüktür. İster o lanet, gazap, cehennem, azap, hat veya bir şekilde tehdide, korkutmaya muhatap olsun, ister olmasın. Varlık aleminde zararı büyük olan veya işlenmesinde büyük zararlar ortaya çıkan ameller büyük günahtır. Yani sözün özü, belki sakalı kesme çok basit gibi görünen bir amel olsa da burada kime itaat, kime isyan, bunun çok güzel düşünülmesi, anlaşılması, akıl edilmesi gerekmektedir. Yani bir tutam sakaldır, kıldır dersin, kaç para eder dersin, ama bu hareketle kime itaat, kime isyan, küçük mü, büyük mü olduğunu anlamak çok kolaydır. Evet. Büyük günahların en küçüğünden daha az zararlı olanları küçük günahtır. Yoksa büyük günahtır. Küçük günah deyince akla gelen korkutma, tehdit, lanet, gazap ve ceza gibi nehi sebepleriyle ilgili olmayanlar küçük günahlardır. Ama bunlarla ilgili olur veya işleyenin imanını zedelerse o da büyük günaha çıkar. Sözün özü, günahın büyüğünden de küçüğünden de kaçınmak gerekir. Allah'ın murakabesinde olduğunu bilen sadık iman sahibi Müslümanın helak edici büyük günahtan da önemsenmeyen küçük günahtan da sakınması, hem de şiddetle sakınması lazımdır. Çünkü bunları işleyenler gaflet uykusundan uyanmadıkları takdirde helak olurlar. Müslüman günah işlemek belasına uğrarsa onu işlemekte ısrar edeceği yerde Allah'tan mağfiret diler ve günahına tövbe eder. İster bu günü büyük günah olsun, isterse küçük olsun. Evet, nitekim İbn Abbas daha önce de sözümüzde naklettiğimiz gibi istiğfar varken büyük günah bulunmaz. Günah da ısrarla devam varken de küçük günah diye bir şey kalmaz demiştir. Evet. Israrla devam edilen küçük günahlar büyük günah olurlar ve işleyeni helak ederler. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi küçük günahlardan sakınınız. Muhakkak küçük günahların durumu bir vadinin tabanına inmiş bir topluluğa benzer. Bunlardan birisi bir odun, diğer birisi bir odun getirir. Bu ekmeklerini pişirecek kadar odun taşıyıncaya kadar devam eder. Muhakkak küçük günahların işleyicisi tutulursa helak olur. Evet. Ahmet Müsned'inde naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size neyi yasaklarsam ondan sakınınız buyurmuş ve bunda küçük günah, büyük günah ayrımı yapmadan bunu günahlardan sakınmayı emretmiştir. Çünkü kötülük küçüklükte olsa bir benzerini çekecektir. Böylece de o kimse bir büyük günahlara düşecektir. Bunun için kötülük iyilikle giderilir, kötülükle değil. Yani bir hatayla ne yapmaz? Telafi olmaz. Allah Azze ve Celle'nin müminin 96'da dediği gibi kötülüğü iyi, güzel olandan def et diyor. Aleyhissalatü vesselam nerede olursan ol Allah'ın yasaklarından sakın ve kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onun zararını gidersin buyurmuştur. Kul bir kötülüğe çatarsa onun bu kötülüğü silinecek bir iyilik yapması gerekir. Bu surette kötülüğün yerine iyilik, isyanın yerini itaat almış olur. Zira kişi iyi işleri yapmaya muvaffak kılınırsa ona alışır, onu sever ve kalbi ona yatışır. Kalbi ebediyen iyilikten ayrılmak istemez. Kötülük yapmaya zorlansa bile ona kolay kolay ısınamaz. Kalbi daima ondan çekinir, hoşnut olmaz. İmanı ondan alıkoymaya çalışır. o her gün biraz daha hayrı artarak ve şerden uzaklaşarak yaşar. Ama kötülüğü emreden nefis, nefsi emmare, sadece amellerin hoşlanılmayandan, kötüsünden ve şehvetisinden hoşlanır ve ona yatışır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, Allah onların ilahlarından ayrı olarak tek başına anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi ürker. Ama ondan başkaları anıldığı zaman hemen sevinirler. Zümer 45'te. Evet. Küçük günahlara, büyük günahlara detayıyla bakıldığında günahın birçok tehlikeleri vardır kardeşlerim. Her küçük bir büyüğüne getirir. Küçük günahların birçok tehlikesi vardır. Her şeyden önce bunlar yapıla yapıla büyür. Büyük günahlara büyük kapılar açar. Israr ve ısrarla yapmaya devam etme insanı mahveder. İbn Abbas'ın sözüne tekrar dönersek, ısrarla yapıldığında küçük günah, tövbe edildiğinde büyük günah yoktur sözü. Evet. Su bir defa damlarsa bir şey olmayabilir ama damla damla düşmeye devam ederse taşı bile oyar. Günah işlemeye sevinmek veya günah işlemekle övünmek, rahatsızlık duymamak, filanla şöyle yaptım, böyle yaptım, sen de bil gibi konuşma, insanı mahveder, götürür, gider. Evet. Mümin günahını altında oturup da tepesine düşüverecekmiş gibi bir dağ gibi görmesi gerekir. Facirse günahlarını burnuna konmuş bir sinek gibi görür ve onlardan bahsederken bile sıkılmaz. Günahın küçüklüğüne bakmayın kardeşlerim. Kendisine isyan ettiğin zatın ululuğuna bakmak gerekir. Kendisine uyulan kişinin günah işlemesi, ilim sahibi kişi günahı işleyip de bu da insanlar tarafından öğrenildiği zaman bu Allah katında çok ağır olur. Çünkü bu insanların gözlerinde büyür. Bir alimin düşünün, ipek elbise giymiş. İnsanlar da bunun peşinden gider. Bunun gibi birçok misalleri gündeme getirmek mümkündür. İnşallah bir dahaki sohbetimizde günah işlemenin sebepleri nelerdir? Bunların üzerinde detayıyla duralım inşallah. Allah Subhanahu ve Teala anlattığımız doğrularla hepimize yaşamayı nasip etsin. Allah'tan korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir amel ve dua nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.